Renaat Kok met het NOS-journaal. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het gaat om Andrei Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Op zijn Twitter-account staat dat het vliegtuig al aan het taxiën was toen het alsnog werd gestopt. Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Volgens zijn team is hij inmiddels verhoord. Als hij wordt veroordeeld, zou hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen tegen vervolging kondigde Pivovarov vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat maakte dat bekend op een persconferentie. Onder meer de avondklok gaat van 11 naar 1 uur 's nachts en ook het maximale aantal mensen in restaurants en winkels mag worden verruimd. Eilandbewoners die 2 keer zijn gevaccineerd hoeven geen PCR-test meer te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen. Dat geldt nog wel voor toeristen. Na maandenlange strenge lockdown is het aantal besmettingen op Curaçao flink afgenomen. In de afgelopen 8 dagen werden er 2 nieuwe coronagevallen gevonden op 7000 geteste mensen. De WHO gaat coronavarianten, zoals de Britse variant, voortaan namen geven van letters uit het Griekse alfabet. Daar is maanden over gesproken. De organisatie wil niet dat de landen waar de varianten voor het eerst opduiken een slechte naam krijgen. Ook vindt de WHO de wetenschappelijke namen te ingewikkeld. Jong Oranje is door naar de halve finale van het EK onder de 21. Nederland versloeg in Boedapest Frankrijk met 2-1... dankzij 2 doelpunten van Boadou. De winnende goal viel ver in de blessuretijd. In de halve finale speelt Jong Oranje donderdag tegen Jong Duitsland. Duitsland versloeg Jong Denemarken na strafschoppen. De wedstrijd eindigde in 6-5. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 10. Later overdag veel zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Hoeveel uur per dag zit jij op Instagram, Twitter of Facebook? En word je er eigenlijk vrolijk van? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, de sociale media heeft een grote invloed op ons leven. En zeker voor jongeren is Instagram of Snapchat bijna niet meer weg te denken uit hun leven. Ja, dat is eigenlijk al sinds de intrede van de smartphone. Dat blijkt uit een reportage van 1 Vandaag uit 2012 op een middelbare school. De smartphone, je vrienden altijd bereikbaar. Het is o zo verslavend. Waar kijk je nou naar? Oh, naar mijn telefoon. Kost veel tijd? Ja, best wel. De hele dag door alleen maar chatten. Als ik naar bed ga, dan ga ik nog even op Twitter kijken en zo. Niemand slaapt meer. Nee. Ja, iedereen is gewoon online. Altijd non-stop bereikbaar. We leven in principe gewoon in een chatsessie, non-stop. Ja, en bijna 10 jaar later lijken jongeren nog steeds verslaafd te zijn aan de telefoon. NOS Stories vroeg een aantal jongeren op straat om te kijken hoeveel tijd ze per dag op Instagram doorbrachten. Een uur. 1 uur en 9 minuten. Oh, 41 minuten. En die 54 minuten. 54 minuten. Ja, bij mij 58 minuten. 2 uur en 16 minuten. Wow, ja. Dat is echt lang, hè? 2 uur en 16 minuten per dag op Instagram. Zouden jongeren ook genoeg hebben aan 1 uur per dag? Dat vroeg AT5 aan Amsterdamse studenten. Het zou op zich wel goed voor me zijn, zeker. Maar het is ook een beetje het sociale geworden. Vooral ook met corona nu. Dat juist met... ja, Instagram en zo, dat je toch nog een beetje connectie ziet. Nog een beetje ziet wat iedereen aan het doen is. Ja, samen met mijn huisgenoot ben ik wel steeds mee bezig dat we daar minder ons tijd aan verspillen. Eigenlijk als we aan het leren zijn of aan het werken zijn. Is het eigenlijk erg dat jongeren zoveel tijd doorbrengen op social media? En hoe beïnvloedt social media hun gedrag? Focus. Ja, vannacht is gedragswetenschapper Loes Pauwels hier te gast om deze vragen te beantwoorden. In 2018 promoveerde ze cum laude af bij de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Nijmegen. En voor haar promotie onderzocht ze het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren in verschillende pestrollen. Nu werkt ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en is ze betrokken bij het project Awesome. En hier worden de effecten van het gebruik van sociale media op jongeren onderzocht. Welkom Loes, fijn dat je er bent. Dank je. Ja, je doet onderzoek naar social media. Op welke platformen ben jij het meeste te vinden? Of op welk platform ben jij het meeste te vinden? Zelf ben ik... WhatsApp rekenen we ook als social media. Dus oké. Dat, dat ben ik zelf het meeste, daar ben ik zelf het meest actief op. En daarnaast ook Instagram. Ja, en over hoeveel tijd hebben we dan eigenlijk? Als we het bijvoorbeeld over Instagram hebben. Goede vraag. Ik denk stiekem meer dan ik denk. Ik denk elke dag toch wel een half uurtje dat ik alles bij elkaar aan het scrollen ben. Okay. Valt mee, denk ik, hè? Ja. Ja. Vergeleken met jongeren zie je dat ik relatief aan de ondergrens zit. Ja, want om dat te vergelijken met jongeren, dat zeg je al. Want eerst eens eventjes, welke kanalen gebruiken jongeren nou eigenlijk het meest? Als je kijkt, dan zie je dat ze vooral Instagram gebruiken, ook WhatsApp. En Snapchat is ook heel populair. En wat je eigenlijk iets ziet in de laatste jaren is, of het laatste jaar eigenlijk, is dat TikTok steeds populairder aan het worden is. Ja, want als we het over jongeren hebben, wat voor leeftijdscategorie hebben we het dan over? In ons onderzoek kijken we eigenlijk naar jongeren in de eerste paar jaar van de middelbare school. Dus de tweede en derde klas. 12, 13 plus? Ja, zo 13 tot 15 jaar ongeveer. Ja. Ja. Ik zei het net al in de intro, jij promoveerde cum laude af. Dat is niet niks. En dat deed je op het onderzoek naar verschillende pestrollen van jongeren. Nu onderzoek je het gedrag van jongeren op sociale media. Ja, hoe houden die twee onderwerpen eigenlijk verband met elkaar? Wat ik in mijn voorgaande onderzoek heb gekeken is ook hoe jongeren verbonden met elkaar en welke rol speelt pesten daarin. Alleen we keken voornamelijk ook naar hoe was dat in hun klas. Terwijl eigenlijk zie je dat, zeker de laatste jaren, dat die verbondenheid veel verder gaat dan een klas alleen. En dat een sociale wereld veel groter wordt door sociale media. Dus vandaar ook de overstap om breder te kijken en ook die online wereld van jongeren erbij te betrekken. Ja, want vanwaar die keuze? Want je zegt, hun wereld wordt breder? Ja, dus ze hebben meer gelegenheden om contact te hebben. Dus het is niet alleen op klas of na school dat als je elkaar ziet, maar eigenlijk gedurende de hele dag door kan je in contact staan met je vrienden. Maar je hebt ook de mogelijkheid om nieuwe vrienden te ontmoeten die je misschien wel alleen online kent. Dus op die manier was hun wereld eigenlijk een stukje groter dan dat het was. Ja. En dat doen ze dan met name op Instagram en TikTok, zeg jij. Maar we hebben tegenwoordig natuurlijk ook nog, hebben we nog Facebook. Hebben jullie bewust voor gekozen om dat platform niet mee te nemen? Ja, we hebben een onderzoek gedaan of een vragenlijst afgenomen bij 1000 jongeren. Zo. En daaruit bleek eigenlijk dat Facebook helemaal niet zo populair was. Dus, het was dood voor de kids. Het was, ja, en degene die het gebruikte, die gebruikte het met name ook om in contact te staan met hun familie bijvoorbeeld. Of als je kijkt uit interviews blijkt dat bijvoorbeeld allochtone jongeren het gebruiken om contact te hebben met familie uit het land van herkomst. Oh, okay. Maar om echt contact te hebben met vrienden, dan zie je dat eigenlijk. En jongeren zijn heel mooi, Facebook is not for our generation. Dus het is echt een soort volwassen platform geworden. Ik weet niet meer of dat nou in aanloop was na dit interview of dat ik dat überhaupt gewoon zag. Maar een fragmentje. Het was gewoon in aanloop naar dit interview dat ik zag dat. Toen Jan-Peter Balkenende zijn intrede deed naar Facebook, toen gingen alle jongeren weg. Ja, je ziet het vaak. Hoe meer volwassenen op een platform komen, hoe meer jongeren weggaan. Dan gaan we allemaal verschuiven. Ik ben benieuwd hoe het met Instagram gaat. Nu daar steeds meer volwassenen op komen langzamerhand. Ja. Nou ja, TikTok is natuurlijk al erg druk op dit moment. Ja, is er een verschil in het gedrag wat jongeren online en dan in het echte, laten we zeggen, het analoge leven vertonen? Goeie vraag. Er zijn wel overeenkomsten. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als je het heel belangrijk vindt om populair te zijn in je klas bijvoorbeeld. Dat je dan ook als je online kijkt, dat je dan ziet dat ze het ook belangrijk vinden om daar hele mooie posts te maken op Instagram. En op die manier ook online aanzien te verkrijgen. Dus daar kan overeenkomst in zitten. Maar een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat jongeren het soms online makkelijker vinden om intieme of persoonlijke dingen over zichzelf te delen. En het kan bijvoorbeeld zie je dat met sexting, dus het verspreiden van naaktfoto's. Mm-hmm. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ze, als ze een probleem hebben, het makkelijker vinden om steun te zoeken via hun vrienden, via een appje of via een kort berichtje, dan dat ze hun persoonlijke dingen real life moeten vertellen. Die drempel is vaak toch wat groter. Ja, je dus gaat minder snel voor de klas staan om te zeggen van jongens, ik loop met dit probleem. Ja, of toch is het vaak, je voelt je toch een beetje beschermd, dat je wat minder cues hebt om je heen als je een appje kan sturen. Dus op die manier maakt het voor jongeren wel wat makkelijker om dingen over zichzelf te onthullen. Ja. En is het dan ook zo dat dan zeg maar de sociale mediawereld dat meer maakbaar is? Dat je daar meer invloed op hebt? Want Ja, zeker. Dus je kan ook nadenken van tevoren over wat je zegt. Dus ook in, als je met iemand aan het DM'en bent, noemen jongeren dat. Dus ja. Direct messaging. Dan zie je dat je ook even tijd hebt tussendoor om te reageren. Of zelfs met anderen te overleggen hoe je reageert. En in het dagelijks leven wordt er toch meteen een reactie van je verwacht. En zeker als je kijkt naar posts op Instagram, dan is die maakbaarheid heel extreem groot. Dus daar wordt echt soms uren of dagen over nagedacht over wat is de perfecte post die de meeste likes kan opleveren. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat we zagen dat posten kan natuurlijk veel invloed hebben, maar eigenlijk het aantal jongeren dat post op Instagram is eigenlijk helemaal niet zo groot. En als ze het doen, is het ook niet extreem vaak. Het komt waarschijnlijk omdat het zoveel tijd en moeite kost om de perfecte post te maken, mm-hmm. dat het gewoon niet goed te doen is voor de meeste jongeren om zoveel berichten echt publiek te posten. Ja, en het zou ook goed kunnen zijn dat het door de jaren heen dat het een beetje veranderd is. Als ik naar mijn eigen social media gedrag kijk, ik denk dat ik vroeger een foto hoppakee zomaar erop gooide. En nu denk ik van, hoe staat het op mijn profiel? Moet er toch langer over nadenken. Ja, en dan gaan ze toch eerder naar andere platformen zoals Snapchat. Daar kan je veel makkelijker gewoon een foto delen die niet een perfecte plaatje hoeft te voldoen. Ja, dus, want dat verdwijnt weer. Ja. Ja. Het is één ding is me duidelijk, dat jij bijzonder veel van social media afweet en daar heel erg bevlogen over vertelt. Ja, waar is dat zaadje geplant? Want wat vind je nou eigenlijk zo interessant aan al die social media kanalen? En dan natuurlijk de relatie met jongeren en hoe jongeren daarmee omgaan. Ja, ik denk wat sowieso is de leeftijdsgroep van jongeren heel interessant. Als je kijkt naar ontwikkeling van zelfwaardering, dus hoe zeker ze over zichzelf zijn en hoe gelukkig ze zijn, zie je eigenlijk dat het een vrij kwetsbare periode is. Of een periode waarin ze eigenlijk heel veel fluctuaties ervaren. Dus op een moment voel je zeker over jezelf, dan wat onzekerder. En het is normaal dat het in die leeftijdsfase erbij hoort. Maar juist social media kunnen een belangrijke rol daarin spelen hoe jongeren zich daar uiteindelijk in ontwikkelen. Omdat je heel veel mogelijkheden hebt om jezelf met anderen te vergelijken. En tegelijkertijd dat het ook heel veel nieuwe mogelijkheden biedt die wij toen ik jong was. Dus ja. Voorheen die we nog niet hadden. Dus dat vind ik het interessante eraan om te zien van oké, van wie heeft het nou positieve effecten en van wie kan het nu juist negatieve effecten opbrengen dat social media gebruik. Ja. Stel, jij had nu nog op de middelbare school gezeten. Hoe was jij daar dan, denk je, mee omgegaan? Goeie vraag. Ik denk dat het aan de ene kant dat ik het een mooi middel vond om inspiratie op te doen. Dus als je kijkt naar wat, hoe kan je jezelf kleden of wat zijn nu de interessante, populaire dingen, dat ik dat wel interessant vond om te kijken hoe zit dat op social media. Maar ik denk aan de andere kant dat het ook wel zelf onzeker had kunnen maken als je ziet dat je ziet eigenlijk alleen het perfecte plaatje voorbij komen. En dat is toch soms kan dat lastig zijn, een uitdaging. Ja, snap het, ja. Jij bent betrokken bij het project Awesome van de Universiteit van Amsterdam. Waar staat het eigenlijk voor? Het staat voor adolescenten, welbevinden en social media. En wat doet het project? Het project dat is eigenlijk een groot onderzoek onder leiding van Patty Valkenburg. Zijn we meerdere postdoctoraal onderzoekers en promovendi erbij betrokken. En eigenlijk is de centrale vraag is hoe komt het dat sommige jongeren gelukkig worden als ze social media gebruiken, terwijl anderen juist minder gelukkig worden. En we kijken dan vooral naar verschillen tussen jongeren in de effecten van social media gebruik op hoe zij zich voelen. Ja, want hoe is dat ontstaan? Hoe ontstaat zo'n project? Dit project is vanuit de Spinoza-beurs gefinancierd, dat Patty Valkenburg heeft gekregen in het verleden. En zij heeft het projectvoorstel geschreven samen met Loes Keizers. Mm-hmm. En aan de hand daarvan hebben we eigenlijk als team een project vormgegeven. Dus eerst een vragenlijstonderzoek gedaan om te kijken wat zijn nou de interessante thema's. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, oké, welke vragen kunnen we nu echt uitdiepen in een wat intensiever onderzoek bij een grotere groep jongeren. Of een grote groep. We hebben 400 jongeren ongeveer heel intensief een jaar lang gevolgd. Ja, en dan komt er dan ergens binnen zo'n project, want we gaan natuurlijk zo meteen gaan we dieper op het onderzoek en gaan, wil ik alles van je weten hoe dat dan werkt met die vragenlijsten. Maar ik ben vooral ook benieuwd van waar komt dan het punt dat jij erbij aansluit bij zo'n project? Ja, hoe werkt dat? Dat was een vacature die online stond. Heel simpel. Heel gewoon simpel. Solliciteren. Ja, vacature. Ze zochten twee postdoctoraal onderzoekers. Dus postdoctoraal onderzoekers na je, als je gepromoveerd bent, dus na je promotie. om nog een paar jaar lang verder onderzoek te kunnen doen op een thema. Ja, maar het lijkt me dat je er niet gewoon als leek in kunt duiken. Nee, toch? Klopt. Omdat ik al ervaring had met onderzoek bij jongeren over pestgedrag. En sociale relaties, dus offline. En ook ervaring had met onderzoek doen op scholen. En wat ook belangrijk is, dat je... Het is ook statistisch vrij ingewikkeld om de analyses te kunnen doen. Om echt te onderzoeken wat voor effect heeft het nu. En daar had ik ook ervaring mee vanuit mijn vorige onderzoek. Ja, dus eigenlijk met een kort briefje zat je er wel bij. Ja, het was een mooie aansluiting of een match qua onderwerp. Ja. Ja. Ja, zometeen, ik zei het al, praten we verder over je onderzoek, want ik wil er alles over weten. En volgens mij gaan we ook nog een klein vragenlijstje hier in de studio doen, waar ik een klein beetje zenuwachtig voor ben, want het gaat natuurlijk ook over mijn social media gedrag. En dan komen we erachter of jongeren nou wel of niet gelukkig worden van social media. Maar ik ben wel benieuwd, als je naar deze uitzending zit te luisteren, hoe ga jij om met social media? En ben je veel bezig met Instagram of met Facebook of misschien wel met TikTok? En of word je daar gelukkig van of juist niet? Je kunt je vraag stellen aan onze gast, aan Loes Pauwels. Of misschien wil je weten hoe het met je kleinkinderen gaat en met social media. Laat het ons eventjes weten via de gratis NPO Radio 1 app of via onze website radio1.nl. Maar Loes, de eerste vraag die is al gesteld aan jou. En wel door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Gijn Dijksterhuis, psycholoog, en ik onderzoek de eetbeleving. En mijn vraag is deze. Heb je ooit wel eens onderzoek gedaan waarvan je achteraf zegt, dat had ik beter of liever niet gedaan? Dat is de vraag. Dat is een interessante vraag. Mooie vraag van Galmt. Tot nu toe heb ik eigenlijk geen onderzoek gedaan waarvan ik denk, dat had ik liever niet gedaan. Wat ik wel zag in mijn voorgaande onderzoek naar pesten, dat je soms... zag juist dat leerlingen het heel fijn vinden dat ze een keer anoniem via een vragenlijst toch een verhaal kwijt kunnen. En aan de ene kant is het best hulpeloos dat je niks kan doen naast dat je die vragenlijst hebt afgenomen, dat het anoniem is. Dus je ziet dat iemand zijn verhaal vertelt, terwijl je verder niks... het is anoniem, dus je kan geen actie erop ondernemen. Mm-hmm. Dus dat is soms lastig, maar aan de andere kant is het ook wel weer... goed om een stap terug te doen en te denken van... Oké, als ik er nu niet was geweest met mijn onderzoek... hadden ze een verhaal helemaal niemand kwijt gekund. Dus in die zin heb je toch een beetje eraan meegeholpen. Dus en verder probeer ik zoveel mogelijk afstand te houden... van de persoonlijke verhalen die jongeren hebben. Soms is het interessant. Ja, is dat moeilijk of niet? Ja. Uiteindelijk als wij bezig zijn met artikelen schrijven... dan veranderen toch die persoonlijke verhalen uiteindelijk in... cijfertjes. Dus alles wordt anoniem en dan heb je ook niet echt een duidelijk beeld van oké, dat is die persoon of dat je een persoonlijke band hebt met je proefpersoon. En dat maakt het wel makkelijker om die afstand te bewaren. Ja. Is dat juist niet jammer dat het menselijke dan misschien een beetje afraakt? Aan de ene kant is het jammer natuurlijk. Het is mooi als je mensen echt één op één kan helpen, zie je direct resultaat. Ja. Alleen ik denk als je het echt heel persoonlijk maakt, dat het ook dat het je resultaat ook beïnvloedt. Dat je niet meer onafhankelijk kan zijn. Dus in die zin is het ook wel goed. En je bent er aan gewend. Dus, ja. We hadden de vraag natuurlijk ook, of Galmt had de vraag ook andersom kunnen stellen. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, welke onderzoeken zou je allemaal nog graag willen doen? Maar daar kunnen we het misschien straks nog wel over hebben. Want eerst is het tijd voor muziek. Jij hebt drie nummers uitgezocht voor vanavond. Want je bent de DJ van dit programma. Hoe bevalt je die rol tot op heden? Ik bedoel, we hebben de eerste plaat nog niet gedraaid. Maar was het moeilijk om muziek uit te zoeken van deze uitzending? Ja, best wel lastig. Ik ben toch aan het nadenken. Ik ben niet gewend om in die rol. Dat is ook leuk om te kijken. Wat past er bij je leven? En wat voor muziek past er ook bij het onderzoek? En dan kom je ook wel leuke dingen tegen waar je verder niet in eerste instantie van nadenkt. Dus in die zin is het ook biedt het een leuk nieuw perspectief op het werk. Ja. Hoe goed past Niels Geuzebroek op dit moment bij jouw leven? Ja, heel goed. Het Take Your Time Girl heb ik uitgekozen. En ik ben op dit moment zwanger. Dus het mooie aan dit. Dank je. Aan dit nummer vind ik dat het is geschreven op de hartslag van een ongeboren baby. En dat past heel goed bij mijn leven op dit moment. Ja, en zo gebeurt, begint die plaat ook. Dat is mooi om te horen. Take Your Time Girl gaan we naar luisteren van Niels Geuzebroek. MUZIEK So take your time, girl, just leave it to me and hold on to love. Soon you'll find the world at your feet. Take your time, girl, just leave it to me and hold on to love. Feel you getting closer every beat. Take your time, girl. Over 2, Niels Geuzebroek en Take Your Time Girl. Ja, vannacht is gedragswetenschapper Loes Pauwels te gast. Ze is onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en is betrokken bij het project Awesome, dat onderzoekt hoe jongeren met social media omgaan en hoe het jongeren beïnvloedt. Ja, Loes, waarom is het eigenlijk zo belangrijk om dat te onderzoeken? Want vinden die jongeren niet vanzelf hun weg op social media? Bij de meeste jongeren gaat het eigenlijk heel goed, weten we. Dus gaat het prima. Maar je ziet ook dat in de maatschappij en ook vanuit de ouders, dat daar ook veel zorgen vandaan komen. Van, gaat het wel goed met onze jongeren op dit moment? En is het zo dat zij wel gelukkig zijn? En wat voor rol spelen social media daarin? En wat je eigenlijk vaak ziet, is dat er een vrij negatief beeld is in in de media, maar ook in de maatschappij van, oké, die social media die zullen wel slecht zijn, want het is allemaal heel mooi, veel mooier dan dat het daadwerkelijk is. Ja, er hangen een soort van donkere wolken hangen erboven. Ja, en wij willen eigenlijk kijken van, oké, is dat nu wel zo? En ik kan het ook positieve dingen opleveren. Je bent een soort van klimatoloog wat dat betreft. Wat is het weer buiten? Zijn het donkere wolken? Zijn het zonnestralen? Ja, dat ze gaan kijken. En ook van, oké, maar is het voor iedereen hetzelfde? Of is het nu ook voor iedereen anders? Ja. Dat eigenlijk het weer voor iedereen apart. Dus iedereen heeft zijn eigen weer in die zin. Zijn eigen klimaat om zich heen. Ja, van het weer weten we hoe ze dat meten. Ik bedoel, dat zijn van die grondstations. Hè? Dan hebben ze allemaal van die meetapparatuur hebben ze staan. Hoe de wind wordt gemeten en de temperatuur. Maar goed, jullie moeten ook meten. Jullie moeten ook data moeten jullie verzamelen. Want in 2019 hebben jullie het onderzoek gestart. En je noemde het net al, 1000 jongeren. Dat is een flink aantal. Want hoe gaat dat nu in zijn werk? Het verzamelen van die data. Want je moet uiteindelijk iets hebben om mee te werken. Ja. Wat we dus eerst hebben gedaan is, we zijn gestart met een vragenlijstonderzoek bij 1000 jongeren. Want we wilden eerst weten bijvoorbeeld welke social media zijn populair, waar we het net over gehad hebben. Maar ook bijvoorbeeld wat zijn de belangrijke thema's

Tried to photograph the moon. Well, I have to. I have to. Rally and Kay hoorde je en Look On Up. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Jacob de Vries. Ja, en vannacht is gedragswetenschapper Loes Pauwels bij ons te gast. Zij onderzoekt de effecten van social media op jongeren. Ja, wat dat betreft past dit geluidje past heel goed bij het onderwerp. Het geluid van appjes die binnenkomen. Die komen er ook binnen naar de studio van Radio 1. Dank daarvoor. Eerste vraag is, wanneer ben je verslaafd aan social media? Ja, dat is een goede vraag. De social media verslaving. Ja. Dus dat hoor je iets wat natuurlijk een heel populair woord is, verslaving. En eigenlijk als onderzoekers vinden wij het woord verslaving vrij negatief klinken. Dat is de donkere wolk. Dat is de donkere wolk, maar het is ook de vraag van, oké, is social media eigenlijk wel net zo verslavend als bijvoorbeeld drugs bijvoorbeeld? Ja. Dus de vraag is verslaving de juiste term? Of kun je zeggen, oké, er zijn wat jongeren die wat problemen met social media ervaren. En ik zou zeggen, dat kan echt problematisch zijn als het je beperkt in je dagelijks functioneren. Dus als je echt ten koste gaat dat je bijna niemand meer ziet of dat je echt heel ongelukkig gaat voelen. Mm-hmm. Dat het dan goed is om je te richten op die problemen en het aan te pakken. En wat minder gaat richten op echt, het is verslavend, want dan leg je ook eigenlijk meer de schuld bij het medium zelf. Het is natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar het is ook goed om te kijken naar hoe kunnen we het veranderen. Want er zijn zeker ook dingen qua verandering mogelijk. Dus het is makkelijker om veranderingen aan te brengen in je social media gebruik dan bijvoorbeeld veranderingen op het gebied van drugs of de extreem verslavende middelen. Ja. Jij bent natuurlijk gedragswetenschapper en geen arts, maar toch wil ik de vraag een heel klein beetje stellen. Want ze zeggen dan van zitten is het nieuwe roken. Nou, ik zit nu ook tijdens deze uitzending, vind ik heel, heel ontspannen. Maar zou het ook over 2 jaar zo kunnen zijn dat ze dan zeggen, ja, social media is het nieuwe zitten? Ja, dat je bent natuurlijk wel ook aan je telefoon geplakt. Ja. Wat al een nadeel kan zijn, is dat je last van je nek krijgt omdat je elke keer naar beneden aan het kijken bent. Naar je scherm. Daar hint ik een beetje op, ja. Ja, dus dat kan zeker ook op dat gebied, denk ik, negatieve effecten hebben. Mm-hmm. Al is het misschien ook een uitdaging om te kijken hoe kunnen we apps ontwikkelen die jongeren ook in beweging brengen. Bijvoorbeeld de Pokémon Go game was een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Dat je in één keer zag dat ze toch in beweging kwamen. Dus ik denk dat ja, dat was een spel dat kinderen dan buiten dingen moesten gaan verzamelen. Ja, dus ze waren wel nog in contact met hun telefoon, maar kwamen toch de deur uit. En ik denk dat dat een mooi initiatief is. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat andere onderzoekers ook heel graag bij jullie onderzoek zouden willen aansluiten. Ja, denk je niet? Het is wel een uniek onderzoek in die zin dat we zoveel intensieve data hebben van die jongeren. Ja. En tegelijkertijd is het ook complex tussen nieuwe technieken en methodes. Dus wat we doen is dat we in de onderzoekswereld de beweging open science, dus open wetenschap. En dat onze onderzoeksmaterialen en ook de analyses bijvoorbeeld die we gebruiken, dat we die openbaar maken, zodat andere onderzoekers daar ook van kunnen leren. En we vinden het heel leuk als zij soortgelijk onderzoek doen en daardoor ook resultaten kunnen repliceren. Dus kijk, komt er als zij het onderzoek doen hetzelfde uit, dan wordt eigenlijk ons veld alleen maar krachtiger door op die manier. Ja. Net zoals in de ontwikkelingswereld open source, zo delen jullie je data ook weer terug. Heel tof. Dan een berichtje van Rita. Zij vraagt zich af, hoeveel tijd is een gezonde tijd om door te brengen op bijvoorbeeld Instagram? Ja, en dat is dus een lastige vraag om te beantwoorden, omdat dat echt voor iedereen verschilt dat eigenlijk. Ja. Dus het is een hele goede vraag, maar wat voor de ene persoon geldt, geldt zeker niet voor de andere persoon. En ik denk om daar antwoord op te geven is, zolang je goed in je vel blijft zitten, als je geen problemen ervaart, als je nog steeds de deur uit blijft gaan, dus dat het niet ten koste gaat van alles, dan kan het nog steeds heel gezond zijn. Ja. Belangrijker is om te weten, een kleine tijd kan ook heel negatief zijn. Dus wat doet het met je? Mm-hmm. Dus het is niet zozeer belangrijk hoeveel tijd je hebt, maar ook wat doe je dan als je online bent op die tijd? Ik zat net te kijken naar mijn Instagram tijd, 1 uur 36. Maar dat is nog niks vergeleken bij de 2 uur 22 die Hilde laat weten op Facebook gisteren. Ja, wat je zegt, ja, is dat dan veel, is dat dan weinig? Ja, als zij zich daar goed bij voelt. Ja, je kan ook bijvoorbeeld heel geïnspireerd raken door Facebook of Instagram gebruik. Dus als je ziet wat anderen doen, dat je inspiratie opdoet voor vakantiebestemmingen, of dat jij blij van wordt als anderen leuke berichten delen. Dus in die zin kan het ook goed voor jezelf zijn om dat soort berichten te zien. Dus die meneer is wat moeilijk iets over te zeggen. Wat het voor haar. Wat dat betreft komen we toch een beetje terug op het weer. Sommige mensen vinden het ook heel fijn om in de regen te lopen. Ja. Inderdaad. Tot slot vraagt Stephanie zich af, hoe kan het dat jongeren dan gelukkig worden van social media? Dat is wel een mooie vraag. Ja, en dat kan bijvoorbeeld voor verschillende dingen. Als je kijkt op Instagram, kan het bijvoorbeeld zijn dat ze een specifieke hobby hebben. Bijvoorbeeld iets creatiefs. En dat zij op Instagram heel veel inspiratie opdoen. Of dingen van hun werk delen en daar reacties op krijgen. Van het prikkelen van je brein. Ja, dus eigenlijk je prikkelen van je brein. Dus dat je, sommige jongeren worden er heel jaloers van. Terwijl ze zien dat anderen het goed voor elkaar hebben. Maar anderen kunnen er ook heel geïnspireerd door raken. Dus, en als je geïnspireerd raakt, kan dat weer tot geluk leiden. Maar ook de privéberichten, dingen uitwisselen met je vrienden. We hadden het eerder al gehad over steun verkrijgen. En dat kan ook bijdragen tot gevoelens van verbondenheid met je vrienden. Of dat je gelukkiger voelt. Dus op die manier kan social media ook veel positieve dingen met zich meebrengen van sommige jongeren. Ja, dankjewel voor het beantwoorden van de vragen. Hopen dat we dat goed hebben gedaan. En dat hebben we naar eer en geweten hebben we dat uiteraard ook gedaan. Zeker. Ja, je vertelde net al dat jongeren niet per se ongelukkig worden van social media. Dat vertelde je dus. Ja, sommige jongeren worden er juist gelukkiger door. Je wilde een stuk laten horen uit de Netflix-documentaire The Social Dilemma, waarin oud-medewerkers van verschillende social media bedrijven aan het woord komen. Eerst eventjes een stukje gaan luisteren uit de trailer daarvan. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google. Twitter. Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up. And we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Ja, heeft een hoop losgemaakt deze documentaire van Netflix. The Social Dilemma. Ik weet van mensen om me heen die ook gewoon Instagram of Facebook gelijk verwijderd hebben. Die gelijk de negatieve kanten daar aan zagen. En in dit fragment horen we ook vooral de negatieve kanten van social media. Ja. Waarom wilde je dit fragment laten horen? Dus eigenlijk om een goed beeld te geven van wat zijn nu de zorgen eigenlijk van de platformen die er zijn. Dus dat het in de media heel negatief belicht wordt. En ik denk zeker dat het ook voor een kleine groep jongeren negatieve effecten kan hebben. Maar ook om wat tegenwicht te bieden en mensen gerust te stellen dat het niet alleen allemaal heel negatief is, maar dat we in ons onderzoek zien dat het voor veel jongeren eigenlijk ook positieve dingen met zich meebrengt. En dat het ook eigenlijk heel vanzelfsprekend is voor ze. Dus eigenlijk is het een nieuwe manier van leven geworden. Dus volwassenen kunnen misschien nog zeggen van ik stop met social media of ik verwijder een platform. Maar voor jongeren is het bijna onmogelijk om helemaal geen social media te gebruiken. Want bijvoorbeeld alleen al via school heb je WhatsApp-groepen en daar wordt belangrijke informatie verspreid. Maar ook als jij als enige helemaal geen social media hebt en al je vrienden wel, dan mis je gewoon heel veel informatie om je heen. Dus ik denk dat we als volwassenen moeilijk kunnen zeggen van jullie moeten stoppen met de social media. Want het is heel slecht, kan heel veel negatieve gevolgen hebben. Maar dat we juist meer op moeten richten. Oké, hoe kunnen we nu zorgen dat jongeren daar op een positieve manier mee omgaan? En hoe kunnen we leren van jongeren die juist wel positieve effecten ervaren? En kunnen we op die manier de andere jongeren ook helpen daarmee? Ja, de vervolgstap van je onderzoek is dat je de jongeren hebt gevraagd om hun Instagram-data te doneren. Vind ik heel interessant, want wat wil je daarmee gaan doen met die data, met die gegevens? Ja, we hebben dus jongeren, je kan je data doneren. En dat houdt eigenlijk in dat je een soort gebruikersprofiel krijgt. Dus een soort overzicht van alles wat jij gedaan hebt op Instagram. Lijkt me vrij privacygevoelig allemaal. Ja, dus allereerst hebben we in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht gekeken. Hoe kunnen we dat nu anonimiseren? Dus om te zorgen dat alle persoonlijke informatie daaruit wordt gehaald. Dus zodat wij bijvoorbeeld als er een naam staat, dat daar een code voor in de plaats komt te staan. Dus dat het de belangrijkste privacygevoelige informatie weg is. En wat er dan over is, vinden we heel interessant om te kijken. Hoe kunnen we nu op basis daarvan inzicht krijgen in wat jongeren nu precies doen op Instagram? Dus om te kijken niet alleen hoeveel tijd breng je nu door op social media, maar ook maakt het uit of jij bijvoorbeeld heel veel persoonlijke informatie over jezelf deelt, of dat jij bijvoorbeeld ruzie hebt met anderen op Instagram, of dat je heel negatief bent in je communicatie met anderen. Dus dat zou heel mooi zijn als we dat soort dingen eruit kunnen halen. Maar tegelijkertijd is het ook nog een grote uitdaging op dit moment om dat soort gegevens te verwerken. Want je kan je voorstellen, als je dat van veel jongeren hebt, het is een enorme brei en hoeveelheid aan gegevens. En op dit moment zijn we eigenlijk aan het kijken of hoe kunnen we nou die gegevens zo goed mogelijk analyseren. En daar hebben we nu een beurs voor aangevraagd. Of ook gekregen, dus dat is het goede nieuws. Tof. Om een bijeenkomst te organiseren om verschillende disciplines samen te brengen, om daarover te brainstormen samen. Wat voor disciplines hebben we het dan over? Andere mensen die data artificial goed... Artificial intelligence, dus vanuit de science hoek. Dus daar zit veel expertise. Ontwikkelingspsychologen bijvoorbeeld, omdat ze veel weten over de ontwikkeling van jongeren. Communicatiewetenschappers, omdat ze expert zijn op het gebied van communicatie. Maar bijvoorbeeld ook taalwetenschappers, omdat jongeren echt een specifieke eigen taal gebruiken op social media. En vaak vanuit de AI kan je bepaalde algoritmes ontwikkelen om te kijken hoe kan je automatisch uitlezen of berichten positief of negatief zijn. Alleen als jongeren in één keer andere woorden gebruiken dan dat ze algoritme herkent, dan werkt het niet meer. Dus het is een uitdaging om die reden. Ik kan me goed voorstellen, ja. Ja, denk je dat dit onderzoek tot slot gaat veranderen hoe jongeren met social media omgaan? Ik denk als wij dat gepersonaliseerde advies uiteindelijk kunnen gaan geven, dat dat zeker veranderingen teweeg kan brengen. Maar ik denk ook dat voor een grote groep dus dat het niet per se heel veel veranderingen nodig zijn. Dus in die zin, ik denk dat jongeren het algemeen vrij goed doen. Dus dat ook. Veeg je nou gewoon de afgelopen 50 minuten in één keer weg? Nou, het is zeker, denk ik, dat er een kleine groep jongeren is die veel kan leren. Maar ik denk dat het ook goed is voor jongeren om te weten en zelfvertrouwen te hebben van oké, het gaat goed. Je kan je ouders geruststellen dat het niet negatief voor je is. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Op de eerste plaats is het natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarboven. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. We sluiten de uitzending van Focus altijd af met de voetnoot. En jouw voetnoot is het beste moment om te ontspannen is als je er geen tijd voor hebt, van de Amerikaanse schrijver Sidney J. Harris. Ja. Mooie voetnoot. Hoe kom je daar zo bij? Nou, vooral ook tijdens mijn PhD-onderzoek. Dus dat zijn momenten waarop je het soms heel druk bent. Dus helemaal wat diepte in je onderzoek. En dat je dan denkt, oké, nu heb ik eigenlijk te druk om even te ontspannen tussendoor. Maar dat je dan toch langzaam merkt van oké, juist als ik een stapje terug doe, kan ik weer een frisse blik werpen op waar ik mee bezig ben. Dus en ook om het vol te houden. Je kan natuurlijk niet altijd voluit gaan. Dus, nee. Vandaar. Mooie voetnoot. Iets wat er misschien wel bij past. Vrolijkheid en dat soort zaken. Het laatste liedje wat we gaan draaien van Pharrell Williams. Happy. Ja. Dus toch om af te sluiten dat veel jongeren ook gewoon gelukkig zijn en ook gelukkig kunnen worden van social media gebruik. Gedragswetenschapper Loes Pauwels, dankjewel dat je het gast was hier in Focus. En mocht je een deel van dit gesprek gemist hebben, download dan onze podcast Focus Wetenschap. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, zeker. Mooi. Interessant. Dankjewel. En we gaan afsluiten met Pharrell Williams en Happy. Radio 1.

Oké, daar werd dan toch weer net iets te hard om gelachen. Maar goed, we zijn dus drie NOS'ers, alle drie LHBTI'er. En we zijn of waren fanatiek bezig met sport. En daardoor kwamen we ooit met elkaar in gesprek. Ik heb het even teruggezocht. 3,5 jaar geleden hadden wij al een appgroepje. Een appgroep omdat we ons verbaasden over hoe er over homo's in de sport en met name in de voetbalwereld werd gesproken. Hoe er in voetbaltalkshows gegrapt werd over homo's. Wat soms ook heus wel grappig was, maar vaak ook homofoob. Ik had altijd zeep met zo'n touwtje op. Maar ernstiger, we hoorden keer op keer verhalen over de angst die er is om in de voetbalwereld als homo gezien te worden. En dat, we zijn als journalisten ook maar mensen, dat raakte ons. Want wat zegt dat over homo's in de sport, maar ook in onze samenleving? Als je de samenleving een beetje als een apenrots ziet, dan zit voetbal en alles wat er omheen hoort bovenop de rots. De invloed dat het heeft op alles daaromheen. Heel veel jonge jongens beginnen natuurlijk bij voetbal. Hè. Je vriendjes zitten altijd op voetbal. Dat was bij mij ook altijd zo. Ja. De stoere jongens zitten op voetbal. Als daar de homo-emancipatie een klein beetje toeneemt, dan straalt dat zoveel uit op de samenleving. Dus in die zin is het echt wel interessant om te zien waarom het daar nog niet gebeurt. En daarom staan we hier langs het voetbalveld. Laten we even de rekensom maken. Als 1 op de 10 Nederlanders LHBTI'er is, dan zouden er statistisch gezien 2 voetballers voor onze neus niet hetero moeten zijn. Toch is er bij deze club niet 1 bekend. En dat is zo bij geen enkele Nederlandse profclub. Maar ze zijn er wel. Je kent ze alleen niet. Het best bewaarde geheim van het Nederlandse voetbal, hè, dit. En wij dachten, een beetje naïef misschien, maar toch, zouden wij iets kunnen doen om het voor een voetballer mogelijk te maken om erover te praten? En hoe dan? Dit is De Schaduwspits, een podcast van de NOS van Rivka op het veld, Jeroen Gortworst en ik, Winfried Baaiens. Over buitenbeentjes op het voetbalveld. Je hoort hoe het onder profspelers op dit moment leeft. Daar hebben heel veel spelers last van. Daarom komen ze niet uit de kast. We hebben het over het belang van rolmodellen voor jonge sporters. En met welke vooroordelen ze te maken krijgen. Gewoon wat vrouwelijker, wat minder sterk. Wat gebeurt er in een team als iemand homo blijkt te zijn? De ene vindt het kunnen en de andere vindt het niet kunnen. Ik zou zelf meer afstand nemen. Omdat ik dan bang ben dat hij geen gevoelens van me krijgt. En we proberen niet alleen over ze te praten, maar ook met ze. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen, als je het niet erg vindt. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. Voor we dit veld verlaten, nog eventjes naar Jeroen. Want hij staat al de hele tijd met een stapel papieren onder zich. Nou, en dan heb ik nog een leuk nieuwtje voor je. Want ik heb hier een onderzoek uitgeprint van het SCP over ervaringen van LHBT-personen met sport. Loop je altijd met rapporten van het sociaal cultureel. Voor de gelegenheid heb ik dat gedaan. Heb jij wel door dat wij dus eigenlijk ook gewoon onderdeel zijn van het probleem? Want hierin staat, quote, de spelers benoemen ook de rol van de landelijke media in verband met het onderwerp. Een derde meent dat de landelijke aandacht een coming-out bemoeilijkt. Ja, ja, dus wat wij doen helpt misschien ook niet eens. Het zal vaker voorbij komen in deze podcast. De rol van de media, wij dus, journalisten, we zijn deels het probleem. Dus denken we voor deze podcast over elke stap die we maken wel 3 keer na. Want wat doen we met name van voetballers, scheidsrechters of trainers die mogelijk homo zouden zijn, die ons al ter oren komen door geruchten of tips die we krijgen? Voetballers waarvan teamgenoten het zouden weten. Sommige spelers naar buiten toe een dubbel leven leiden. Soms voor de schijn een vriendin hebben. Een schaduwbestaan leiden dus. Die specifieke spelers hebben we natuurlijk niet opgezocht. We bezochten zomaar een club waar we welkom waren. Voor het idee. We weten donders goed hoe gevoelig het allemaal ligt. Het is een privé-kwestie. Ja. Het heeft ook een groter belang, maar het is ook een privé-kwestie. Maar dat is sowieso het hele ingewikkelde van deze zoektocht. Aan de ene kant wil je niemand outen en geforceerd uit de kast trekken, die voetbalt. Maar aan de andere kant willen we heel graag iemand spreken. Ja. Iemand spreken om te weten wat zo'n speler nodig heeft. Wat hij vindt dat er moet gebeuren. Wie iets zou moeten of kunnen doen. Voordat we daarmee aan de slag gaan, begin ik even met de recente aanleiding waardoor we deze podcast zijn begonnen. De brief. Een brief van een homoseksuele voetballer uit de Britse competitie. Of eigenlijk waren er 2 brieven. Hier, dit is het begin van de laatste brief. As a kid, all I ever wanted to be was a footballer. I wasn't interested in doing well at school. Instead of doing homework, every spare minute I had was spent with the ball. And in the end, it paid off. However, there is something that sets me apart from most other players in the Premier League. Beide geplaatst in de Britse krant The Sun in juli en september 2020. Over the weekend, it emerged that a gay Premier League footballer had written an open letter aimed at fans and football's authorities, revealing the torment he's felt in keeping his sexuality secret. Het zijn open brieven die via een vertrouwenspersoon bij de krant terechtkomen en gaan over de worsteling van de spelers. Ze willen alleen op deze manier hun verhaal doen. Niet in een gesprek met een journalist, maar via via dus, in een anonieme brief. The player says, I'm gay. Even writing that down in this letter is a big step for me. Ik ben homo. Opschrijven alleen al is een enorme stap. De spelers hebben het over de psychische problemen waarmee ze kampen. Hoe de angst om ontdekt te worden hun leven in een greep houdt. I feel trapped and my fear is that disclosing the truth about what I am will only make things worse. The unnamed player says he can't come out in the present climate. It would take a lot to change before he could do that. En om echt uit de kast te komen, moet er wel heel veel veranderen, is de boodschap. If I do, my plan is to retire early and come out. I might be throwing away years of a lucrative career, but you can't put a price on your peace of mind. And I don't want to live like this forever. Onthullende brieven. Velen zien de publicatie als een mogelijke ommekeer. Misschien gaat er nu wat gebeuren in Engeland. The hope is that maybe, because we know there are gay footballers, of course there are. We know that. There has to be. Maar na de eerste reacties, vaak vol goede bedoelingen, gebeurt er bar weinig. Er meldt zich in ieder geval nog geen andere speler. Terwijl er ooit al een speler was in de Britse competitie die het wel aandurfde. Het is het verhaal van een groot voetbaltalent. Een leven vergiftigd door homofobie en racisme. Het verhaal van de zwarte topvoetballer Justin Fashanu. Even kijken. We gaan kijken. Het hebben over dit. Justin Fashanu. Ja? Oh, jij zegt wel Fashanu. Ik hoorde iemand anders zeggen Fashanu, dus toen was ik helemaal in de war. Fashanu Fashanu, Potato Potato. Dit is vooral Rivka met Tom Egbers. En dit is voor welk programma ook weer? Dit is voor een podcast die wij maken, De Schaduwspits. De Schaduwspits, goed bezig. Titel, toch? Ja. Tom Egbers, collega studio sportpresentator en anglofiel met Brits bloed in de aderen. En dus kent hij het verhaal van Fashanu maar al te zeer. Tom, die het verhaal vertelt over Fashanu, luistert als een aflevering van Andere Tijden Sport. Hij was homoseksueel, homo, gay. En hij heeft daar in de publiciteit en in zijn werk in Engeland ongelooflijk veel last van gehad. Op een zeker moment was er een tijdschrift of een krant, The Sun, The Bloody Sun, die hem veel geld bood uiteindelijk om to come out. En toen heeft hij dus in een interview gezegd, ja, ik ben inderdaad homoseksueel. Zijn broer, hij speelde dus al langer met de gedachte om te zeggen, ja, er worden zoveel opmerkingen gemaakt, spreekwoorden, stadions. Ik wil gewoon to get it off my chest, ik wil het gewoon zeggen. Ja, zijn broer heeft hem meer dan 50.000 pond geboden om niet te zeggen, om niet in een interview te zeggen dat hij homo is. En toen heeft hij dat dus wel gedaan in The Sun. Hoe waren de reacties? Onbegrijpelijk hard. In stadions, spreekkoren. Hij is dat gezeik rond zijn geaardheid en altijd meer dat het daarover moest gaan. Is hij eigenlijk ontvlucht? Hij is naar Amerika gegaan. En daar heeft hij een club getraind. En daar werd op een zeker moment een aanklacht tegen hem ingediend, omdat hij seks zou hebben gehad met een minderjarige, met een jongen van 17. Hij zou worden vervolgd. Hij is toen gevlucht naar Engeland. Hij heeft een afscheidsbrief geschreven, waarin stond, ik heb inderdaad seks gehad met die jongen, maar dat was met mutual consent. Dus wij wilden dat allebei. Er was geen, ik heb hem niet aangerand. Mm-hmm. En hij heeft zich verhangen. Een ongelooflijk triest verhaal. Eigenlijk als je het hele leven van die jongen ziet, dus zijn ouders, immigranten, die, ik weet niet wat voor huwelijk, in ieder geval dat ging uit elkaar, dat was heel slecht. Dan kom je terecht eerst in een soort kindertehuis, dan bij een pleeggezin. En dan, dan zal die jongen hebben geworsteld met zijn geaardheid in de wereld waarin hij verkeert. Hè? Ja. In de bokswereld en de voetbalwereld staan nog niet bepaald bekend om. Hè? Dat is niet te harden natuurlijk. Justin Fashanu came out as gay in 1990. He then fought against discrimination from the stands and sometimes in his own dressing room. People come to realise that gay people aren't going to jump on people in the showers or all this type of stuff. Hoe treurig ook, en misschien wel juist daardoor, het verhaal van Fashanu echoot nog altijd na. Er is een Fashanu Foundation die al zeker zo'n 7 à 8 Britse topvoetballers zou helpen. Die stichting was ook betrokken bij die brieven waar ik het net over had, die de Engelse pers bereikte. Zijn er dan verhalen die minder somber stemmen? Ja, die zijn er. Vooral in Amerika, maar ook hier in Europa. Thomas Hitzelsperger bijvoorbeeld. Topspeler, Duits international. Hij trapte zijn laatste ballen voor het Britse Everton. Kwam daarna in een interview met de Duitse krant Die Zeit uit voor zijn homoseksualiteit. Een mediastorm stak op. Thomas Hitzelsperger sagt, dass er Männer liebt. Es ist beschämend, dass Mut dazu gehört, uns mitzuteilen, was uns eigentlich nichts angeht. Het is treurig dat er moed nodig is om iets te vertellen wat ons eigenlijk niet aangaat. Dit komt van de Duitse televisie. Ik haal het voorbeeld van Hitzelsperger aan omdat hij ook echt een voorbeeld is geworden. En dat is wat een voetballer die uit de kast komt overkomt. Let's start though with Thomas Hitzelsperger came out earlier this week having I think at the time now that's necessary to talk about my experiences in professional football as a homosexual. Aandacht van alles en iedereen. Er zijn tientallen, zo niet honderden interviews met Hitzelsperger te vinden die specifiek over zijn geaardheid gaan. En daar moet je maar zin in hebben of sterk genoeg voor zijn. Hitzelsperger doet het overigens alsof hij verloren tijd wil inhalen. Hij hield zijn hele actieve carrière zijn mond immers. En hij kan het ook goed. Ik kwam dit gesprek nog tegen, waarin hij met alle geduld vragen beantwoordt van iemand die je misschien wel kent. Oké, I'm Clarence Seedorf. Ja, de Nederlandse oud-international en topspeler Clarence Seedorf dus. En luister hoe Hitzelsperger dat doet. Zo geduldig en vriendelijk. I've always wondered, is it really necessary that you guys come and speak out of your sexual preferences, because I don't see hetero people doing the same thing. Why should it be something that somebody should come out and say? Yeah, I think it's very important because football players are role models and a lot of people have issues with their own sexuality. And I think because footballers are role models, if they speak up, they make a change. And every time I read about a football player cheating on his wife, sorry, it does happen, they talk about their sexuality. Every time I go into the office, I see my colleague having a picture with his, husband or partner and they're in a straight relationship, I immediately find out that they're straight. Hetero's hoeven niet bewust voor hun geaardheid uit te komen. Het is altijd al zichtbaar. Getekend Thomas Hitzelsperger. Hij is dus allesbehalve weggedoken en hij is nu voorzitter sport bij VfB Stuttgart. Nu dan ons eigen land, waar er nooit een anonieme brief gepubliceerd is. Nooit een actieve profvoetballer uit de kast kwam. Niets. We wisten wat ons te wachten stond, maar bij het maken van deze podcast wordt wel weer duidelijk dat voetbal en homoseksualiteit geen match made in heaven is. Het kost gewoon flink wat telefoontjes, mailtjes en afspraken voordat je verder komt. Met Thijs. Met Mark. Hallo, Kees. Met wie spreek ik? FC Emmen. Ah, van Emmen, oké. Okay. Hey Mark, die spreekt met Rivka van de NOS. Dus het is sowieso wel het meeste buiten het woord over. Hallo, vindt u erbij? Ja. Hallo. Ja. Maar heb je ook Marianne Weber? Want ik vind het pas interessant worden als Marianne Weber loopt. Ja, dat kan. Weet je, dan allemaal afspraken. Ja, ik kan wel even pauze gebruiken. En als je ergens denkt te komen, ja, dan denk je dat ook vaak maar. Hey, ik heb jouw nummer gekregen van jouw collega Luc. Hij heeft de bal, zeg maar, doorgespeeld naar mij. En wat is dat onder andere? Wat doen jullie? Daarvoor moet je even bij onze maatschappelijke tak zijn. Oké. Ik ben daar nieuw in. Ik denk dat veel clubs ook niet reageren, ook gewoon uit angst. En wat bedoel je daarmee dan? Doordat er een demonstratie is tegen wat dan ook, dan staat in Amsterdam de boel vol en bij ons niet. Nee. Oké, maar we hadden het over homo's. Hoe komen we hier nou terecht ineens? Meer geluk hebben we bij iemand die alles en iedereen in de voetbalwereld wel kent. Yevgeny Levchenko. Hij weet hoe de profspelers er zelf over denken. Ik hoor je heel goed. Hoorde jij mij? Ja, loud and clear. Nederlands-Oekraïense oud-profvoetballer. Hij is bekend en geliefd en nu voorzitter van de VVSC. Dat is de bond voor profvoetballers. Oké, dan ga ik. Oké, wij hebben tot, denk ik, 2 of 3 voor half... Komt half twee, ja. Hij is een druk bezet man, zakelijk, maar ook vriendelijk. En als je hem vraagt hoe hij denkt over een mogelijke homo-prof, dan klinkt het alsof hij niet kan wachten. Maar dat zou gewoon echt heel fijn zijn. Want daarmee, behalve dat je taboe doorbreekt, dan ben je echt een voorbeeld voor velen. En ik denk dat zou in Nederland heel veel teweeg brengen. Zowel positief als negatief. Maar in meerdere mate denk ik wel positief. Nou, Levchenko staat met open armen te wachten tot het gebeurt eigenlijk. Maar ja, het gebeurt niet. En dat ligt volgens Levchenko niet aan de sfeer bij spelers onderling. In de kleedkamer, daar heb je genoeg mensen die afwijken op de norm. Alleen naar buiten toe, buitenwereld, wordt het heel vaak gezegd, die is een beetje gek. Memphis Depay, die toen iets minder speelde en hoed droeg. Ja, dan werd de hele wereld over hem heen. Ze hebben gezegd, hij presteert min of meer niet goed, omdat hij alleen maar bezig is met mode. Daar hebben heel veel spelers last van. Daarom komen ze niet uit de kast. Daarom komen ze niet met bepaalde, afwijkingen, zoals je dat noemt, naar buiten. Een buitenbeentje zijn, het wordt je niet in dank afgenomen, zegt Levchenko. Buiten de kleedkamer met name, door de voetbalpers, door de fans. Maar hij moet toegeven dat het in de kleedkamer zelf ook niet altijd gemakkelijk is. Als er bijvoorbeeld een actie is waarbij spelers gevraagd wordt om met een regenboogband te spelen, dat gebeurt soms, blijkt toch niet iedereen mee te willen doen. Een paar aanvoerders die wilden dat zijn buitenlandse aanvoerders. Dan kan je ook een beetje nadenken wie dat zal zijn. Maar die hebben gezegd, dan krijg ik problemen in mijn eigen land. Die willen dan niet zo'n regenboogbandje dragen? Nee, omdat zij vinden dan hebben wij een probleem waarom wij dat dragen. Dan komen wij terug naar eigen land. Dan en mijn gezin is dan niet veilig in mijn eigen land. Okay. Weet je, dat moet je ook in acht nemen als je zoiets staat. Ja. De wil is er dus wel volgens Levchenko. De praktijk weerbarstig. Hallo, hallo. Win, hoe was het met Yevgeny? Leuke man wel, hè? Nee, zeker. En hij trekt zich ook wel echt aan, volgens mij. Maar het zit ook wel echt nog vast als je hem hoort. En nog wel aardig, hij gaat wel nadenken over wat hij voor ons kan betekenen met mensen die hij nog kent. Hij is wel echt iemand die nog overal contacten heeft, toch? Tenminste, heb ik het idee. Zo is het. Bij het afscheid nemen van Yevgeny maak ik dan ook de afspraak om vooral contact te houden. Wellicht kan hij nog iets voor ons betekenen, zegt hij. En wie weet, we hebben nog 4 afleveringen te gaan. Hoe komen we in gesprek met de schaduwspits? Of is het een middenvelder, een coach of een keeper? Antwoorden vinden we wellicht in Naaldwijk. We gaan op bezoek bij de zus van John Blankenstein, die bekend werd als topscheidsrechter die ook openlijk homoseksueel was. En hij was daarin baanbrekend. Sinds zijn dood is er een stichting actief om homofobie te bestrijden. En Karin runt die. Dag Karin! Naaldwijk. Ja. Kom binnen. Ja, en weg, maar dan heb je ook wat. Dankjewel. Binnen in mijn nederige stulpje. En dit is typisch Karin. Het is een beetje als die tante waar je vroeger in de zomer graag naar op vakantie ging. In Karins geval zou dat dan Griekenland zijn, want daar zit Karin ook een groot deel van het jaar. Misschien dat ze daarom ook zo vrolijk en kleurrijk is. Wat zie je er mooi uit, Karin? Ja, leuk hè? Ja, ik zag hem. Onverstoorbaar vrolijk, zo komt ze over. En zo strijdt ze ook al jaren voor homo-emancipatie. Inmiddels is ze een fenomeen in de voetbalwereld. Want we zitten hier met de grandmother van de homo-emancipatie in de voetbal. Ja, moeder Overste, zoals we worden genoemd. Willen jullie koffie? Lekker. Lekker, ja. Karins leven staat voor een groot deel in het teken van het geleefde leven van haar broer John Blankenstein. Hij was mijn grote broer. Hij kon lief zijn. Maar zeker in de jongere jaren ook heel erg agressief, vervelend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de tijd waarin hij opgroeide, waarin hij geboren is. Dan hebben we het over de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Een tijd waarin je niet zomaar uit de kast kwam. Mm-hmm. En ga het dan maar eens zeggen. Ja. Bij je ouders. En hij was een jaar of 17, heeft hij het thuis verteld. En ja, dat zijn beelden die staan mij nog echt zo goed voor ogen. Hij zei het. En mijn vader, die is... die ging naar een hele goede vriend van hem. En mijn moeder, ja, die zei de volgende ochtend aan de ontbijttafel... ik was dus 7, want John en ik schelen 10 jaar. Je weet dat er gisteren wat aan de hand was. En ik zal het je uitleggen. John, en dat heette toen nog, is homofiel. Ja, man. Had gezegd, John is kabouter. Had ik ook gezegd, ja, man. Weet ik veel wat dat inhield. En heb je toch geen flauw idee van op dat moment? Toen iedereen van de schok was bekomen, werd het leven voor John alleen maar beter. De agressieproblemen verdwenen en hij vertelde het niet alleen thuis. Hij maakte er ook buitenshuis geen geheim van. Zelfs op het voetbalveld niet. Als scheidsrechter bereikte hij het hoogste niveau en altijd openlijk homo. Ja, want hij, nou ja, zeker op een gegeven moment in betaalde voetbal, zeer zeker. Want hij nam zijn toenmalige partner, heeft hij ook meegenomen. Maar hij heeft het nooit verloochend. Dus zover ik het weet, heeft het nooit, ook in die amateurperiode, nooit echt meegespeeld. Ja. Maar kijk, we moeten ook heel eerlijk zijn. Het tijdsbeeld was natuurlijk anders. Nu, als je nu iets zegt op social media, dan weet binnen no time gaat het de hele wereld rond. En dat had je toen natuurlijk niet. Dus iets kon je kon iets veel langer bedekken dan nu. Oké, dus anno 2021 is het voor spelers, maar ook scheidsrechters, denkt Karin, nu moeilijker dan wat haar broer deed bijna een halve eeuw geleden. De angst, denk ik, om toch weer afgewezen te worden en negatieve commentaren te krijgen. Je ziet het op Twitter. Mensen gooien er echt van alles en nog wat uit. En dan denk ik, ja, ik kan me die angst best wel voorstellen. En dat had je toen natuurlijk veel minder. En daarom vind ik het zo knap in Duitsland. Toch, die Thomas Hitzelsperger, denk ik van, wauw, dat was toch wel was een grootheid. Ook na zijn carrière uit de kast gekomen. Maar ja, zijn bijnaam was de Hammer. Dan denk ik, wow. Nou, dat is dus niet stereotype gay. Wat men dan altijd maar denkt binnen de voetballerij. Sommige gays zien zou die prima met de Hammer terecht kunnen, denk ik. Als bijnaam. Dat denk ik ook wel. Nee, maar dat is natuurlijk. Er is een bepaald beeldvorming over homo's. En homo's, die zijn allemaal plat gezegd verwijfd. En je ziet het aan ze. En ja, die beeldvorming is natuurlijk, die klopt niet. En daar probeert Karin dus iets in te veranderen. Als voorzitter van de John Blankenstein Foundation al bijna 13 jaar. Met de verhalen van John Blankenstein, Thomas Hitzelsperger en ook Justin Fashionu in het achterhoofd. Wat zou er nou moeten gebeuren om een actieve profvoetballer hier in Nederland in hun voetsporen te laten treden? Hoe komen we daarachter? Nou, de John Blankenstein Foundation werkt al jaren met vertrouwenspersonen. Mensen waar voetballers die vragen over homoseksualiteit hebben bij terecht kunnen. En er zijn contacten met homoseksuele profvoetballers. Maar daar mag en wil Karin niets over zeggen. Want logisch, het zijn vertrouwelijke contacten. Dat weet ik allemaal, maar toch. Hoe moeten we het doen? Op Tante Karin, help ons een beetje op weg. Homo-moeder van Nederland. Goh. Toch in de openbaarheid hier een oproep voor doen. En dan echt zeggen van, joh, het gaat ons niet om je naam of wat dan ook. Maar wij willen graag verenigingen, maar ook de aankomende talenten helpen. Om te zorgen dat zij niet jouw strijd hoeven mee te maken. We dachten ook nog, we schrijven een brief. Ja. Daar zijn we al een beetje mee bezig. Een brief waarin we formuleren wat ons doel is in die podcast. En eigenlijk een uitnodiging om contact te zoeken met ons, met een van ons. Als we die brief dan mogelijk ook via jullie bij spelers terecht kunnen laten komen die mogelijk in de kast zitten. Ja. Zouden ze dan, denk je, bereid zijn? Ja, dat hoop ik wel. Als wij ze genoeg die veiligheid geven. Ik kan me zo voorstellen dat het bestuur hier, en zeker met de garantie van veiligheid, anonimiteit, dat het bestuur hier ook wel in mee zal gaan als het gewoon een goede brief is. Hoe schat je onze kansen in? Nou ja, kijk, komt het optimisme weer? Ja, volgens mij moet dat echt gaan lukken. Alleen, die oproep, die vraag is er eigenlijk nog nooit geweest. Die oproep is er dus nog nooit geweest? Nou, hierbij dan. In alle openheid en met de garantie van het diepste vertrouwen. Wil je reageren? Ons een advies geven? Met ons praten of wat dan ook? Mail dan. Alleen wij lezen het en gebruiken en verspreiden niets uit je mail zonder jouw nadrukkelijke toestemming natuurlijk. De schaduwspits@nos.nl. En dan nog even dit. En zie dit als een persoonlijke disclaimer van deze podcast. Het gaat over een stemmetje dat de hele tijd in mijn hoofd zit bij het maken van deze aflevering. Zeg maar gerust een behoorlijk luide stem. Ik weet dat ik een cliché bevestig, maar toch, het gaat om de stem van Lady Gaga. Nee, niet dat, maar het gaat om het volgende fragment. Now, CNN's Anderson Cooper on assignment for 60 Minutes. Je kent het misschien wel. Het komt uit een interview met het vermaarde 60 Minutes van CBS. Interviewer is Anderson Cooper. Hij was trouwens een van de eerste Amerikaanse nieuwsankers die geen geheim meer besloot te maken van zijn homoseksualiteit. Op zijn 45ste pas. En dat is dan nog de mediawereld. Moet je nagaan. Anyway, Gaga dus. Ze wordt gevraagd of ze wel een vrouw is. Er wordt gesuggereerd dat ze zou vallen onder de I van LHBTI. Intersexen. There was that rumor where that you had a male attendant, that you were a hermaphrodite, and you joked about it on the stage last night. Gebaseerd op geruchten dus. En haar antwoord vind ik verdient, ik weet niet precies welke, een prijs. But it's interesting. Would it be so terrible? But it's interesting. A lot of artists would immediately put out some sort of a statement saying this is absolutely not true. You have fun with it. Why the hell am I going to waste my time and give a press release about whether or not I have a penis? My fans don't care, and neither do I. En daar heeft Gaga natuurlijk meer dan gelijk. En daar moet ik steeds aan denken. Het zou niet moeten uitmaken wie je bent of wie je lief hebt. Of je LHBTI bent, of iets wat niet in een afkorting past, of hetero. Net zoals er eerder ook al over Hitzelsperger werd gezegd. Het zou niet zo moeten zijn dat je moed zou moeten hebben om iets te vertellen wat eigenlijk niemand aangaat. Maar ja, dat is de ideale wereld. In zo'n wereld kan Gaga zich wanen. En zo denken kan ze zich veroorloven. Maar rolmodellen hebben en taboes doorbreken doet er wel degelijk toe. Zoals Gaga dat zelf is, zoals Blankenstein dat vast voor vele homo's was. Hitzelsperger dat zeker is. Zoals ik Paul de Leeuw had, maar in de sport niemand. En dat geldt ook voor Rivka en Jeroen. Dus daarom, in de volgende aflevering gaat de zoektocht naar de schaduwspits verder. Als jullie die brief naar Kees sturen, ja, dan ga ik wel proberen of misschien die ken dat ik daar die brief aan geef. Maar ja, ik weet niet of die dat wil, maar ik kan proberen als jullie daar behoefte aan hebben. Herleeft Jeroen zijn trauma's. Wat vind je hier zo heftig aan dan? Het is alles wat ik gewoon al mijn hele leven probeer te vermijden. Moet ik nu opeens voor die hele stomme podcast, moet ik het zelfs nog gaan doen? En gaat het over vooroordelen waar jonge sporters mee te maken hebben? Gewoon wat vrouwelijker, gebogen armen, wat minder sterk. De eerste aflevering van de NOS-podcast De Schaduwspits hoorde je gemaakt door Rivka op het veld, Jeroen Godworst en Winfried Baaiens. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app of via onze website nporadio1.nl. Net 3:30 geweest. Dit zijn de Jonas Brothers en Only Human. Vijf over half vier. The Jonas Brothers en Only Human. Focus. Ja, het roer moet om op het platteland. Ook boeren kijken nadrukkelijk naar nieuwe verdienmodellen. Ja, zodat ze hun grond en bedrijf toch kunnen behouden. Maar dan met minder vee, meer natuur en biodiversiteit. Ja, in de podcast Future Shock spreekt Tom Reiner met boer Ed. Ja, om het hoofd boven water te houden werd hij ZZP'er. En is hij van plan om straks tiny houses te verhuren op zijn erf. Ja, is dat de oplossing? Dat gaan we horen in de podcast Future Shock. Wat voor koeien? Limousine. Ja. Ah, ja. Dit is boer Ed. Ze zijn een beetje roodkleurig. Ja. Maar het is kudde vee, dus we kunnen niet zomaar zeggen... Ze zijn niet echt handzaam. Niet je zegt, oh, ik ga ermee futselen. Nee. Dat is dat betreft. Maar ja, goed. Ieder zijn ding, hè. Wat betekent dat niet mee futselen? Wat bedoel je? Ja, aaien. Nee. Het is niet zo'n handzaam type, wat dat betreft. Nee. Ja, je kan er goed mee accorderen, maar een vreemde zie je meteen al dat ze, ja, dat, ze, ja, dat ze zien dat het vreemd is. Ze herkennen jou ook natuurlijk. Ja. Je luistert naar Future Shock, de tweewekelijkse podcast van Tegenlicht. Ik ben Tom Reiner en ik ben op bezoek bij boer Ed. Ed woont samen met vrouw en zoon aan de rand van het Brabantse dorp Odiliapil. En hij geeft me een rondleiding door zijn stal. Zullen we een stukje verder lopen nog? Even ja, zien. Dat is goed. Meestal bij lopen droog nog, hè? Ja, daarom. Ja, het is ook droog. Dus, ja, het is maar... Even kijken, het is... ja. Nee, hoeveel... Hier heb ik voor melkvee gehad in die stal. Maar nou loopt er minimaal, zeg maar, wat vleesvee. Omdat eigenlijk, goed, kostwinning. Hobbymatig is het meer. Ik heb heel het leven tussen het vee gezeten en dan kan het niet loslaten. Zo zou ik het eerlijk zeggen. En melkvee, wat is daarmee? Ja, koeien. Gewoon gemolken daar. Ja, maar wat is daarmee gebeurd? Ja, daar ben ik al 15 jaar geleden mee gestopt. Ja. Het is kiezen, hè. Of je moet gewoon groeien. Ja. Dan is het totaal geen toekomst. Dus je voelt je ook daarin, is het ook weer, wordt eigenlijk gezegd, geen schaalvergroting. Maar je kan ook niet anders als boer. Nee, ik kon wat dat betreft toen al heel sowieso niet. Maar ja, goed. Je zoekt ook een weg. Toen ben ik een beetje als ZZP aan het werk gegaan. En ik heb er hier nog wel hobbyvee bij. Ja. Omdat ik altijd het leven tussen het vee gezeten heb. Het is gewoon een kei leuk. ZZP betekent dat je ook elders aan werkt? Ja. Ja, precies. Omdat je moest het gewoon doen qua... Ja, goed. Je moet nog iets doen, hè. Ja. Vanwege het klimaat en stikstof staat het boer in Nederland onder druk. Ook Ed is bezorgd over de toekomst van zijn 55 jaar oude bedrijf. Wat moet er straks, als hij ermee stopt, gebeuren met de stal, de koeien en de grote lap grond? Want hij kan er nu al niet van leven. Wij staan ook op een kruispunt, ja. Ja, ja. Kijk, we kunnen ook gewoon helemaal modderen en dan komt er ook wel iets. En ja, goed. Ja. Kijk, ik ben nou 60, zeg ik ook al net. Als ik er een verdienmodel van kan maken van mijn grond, wordt er wel iets makkelijker. Ja. En dat is ook een... Het is niet alleen geld, hè, maar het is ook iets om door te geven. En je zegt, je hebt geen opvolging? Ja, misschien dat je dan naar binnen komt lopen. Ah ja, daar heb je het nog nooit over gehad? Nee, maar hier kan geen opvolging voor zijn, hè, voor zoiets. De traditie van doorgeven aan je kinderen is voor boeren erg belangrijk. Maar zijn zoon heeft er op deze manier geen interesse in. Maar misschien wel als hij er straks een goede boterham aan kan overhouden. Ik zit hier ook in principe heel gunstig, want ik zit hier bij de bossen. En als ik hier een verdienmodel onder kan krijgen, onder mijn grond... Kijk, er zijn er ook die zaten die zeggen van... je moet van die landbouwgrond afblijven en bla, bla, bla. Nou, en? Dan laat die maar aardappels gaan telen voor 1,5 cent. Ja. Dat is ook peanuts. Dus als wij er iets van kunnen maken dat het een verdienmodel wordt... Dan kan ik het ook nog eens een keer doorgeven. Want ik heb op dit moment ook geen opvolgers, nog niet. Ja, want er is verder geen interesse in die landbouw. Maar je zou het wel fijn vinden als je bedrijf zou blijven bestaan? Dan kan het, als dat zou kunnen, dan kan het blijven bestaan. Ja. Kijk, want ik ben nu 60 jaar, zeg maar. Ja. Stel dat dat gerealiseerd kan worden. Dan hoef ik nou 65 jaar mijn eigen grond niet op te kneden. Want ons pensioen ligt rond het huis, hè. En dan moeten wij die grond gaan verkopen en opknabbelen. Ja. Maar dan, als het een verdienmodel wordt, dan heb je er dan een inkomen uit. En dan hoeft dat niet. Maar dan blijft het een pakket. En dan kan het ook nog doorgeven aan de kinderen of wat dan ook. Ja, dan blijft het bij elkaar. En dan is het toch een verdienmodel. Alleen, hoe dan? Je denkt misschien aan een bed and breakfast of aan een minicamping. Maar in de Peel denken ze veel groter. Waarom zouden we niet nieuwe dorpen kunnen laten verrijzen op het land van de boer, midden in de natuur? Die bestaan uit CO2-neutrale tiny houses. Dat is in het kort de essentie van het project Peel Natuurdorpen. De winnaar van de publieksprijs tijdens de verkiezing van de Tegenlicht Woonpionier 2021. Het is niet simpel een verzameling tiny houses in de natuur. Het is een heel bijzonder plan, juist omdat die wooncrisis wordt verbonden met de transitie in de landbouw. Dus heel origineel en echt heel veel succes met het verder ontwikkelen van dit plan. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Welkom. Ja, dank u wel. Een spannend pad zo. Ja, dat is ook de bedoeling van wonen in de natuur. Ja, je moet er wel wat voor over hebben. Pierre Bos is de bevlogen burgemeester van de gemeente Boekel en een van de aanjagers van dit project. Ik ontmoette hem om te horen hoe hij en de twee andere initiatiefnemers boeren zoals Ed kunnen helpen. En daarmee, en dat is toch ook wel heel belangrijk in deze wooncrisis, de woningzoeker. Maar even voor jullie duidelijkheid, want ik blijf dat even netjes zeggen. Dit is de eerste en enige uitzondering, want dit is natuurlijk bestaande natuur. Ja. Maar willen wij een beeld geven, ja, dan is het prettig dat we even de kans gekregen hebben om het hier gewoon in een stukje natuur te mogen plaatsen. En ja, je ziet het als je op de website kijkt, je ziet het in februari, dan is het nog vanaf de weg echt te zien. We zijn een paar maanden verder en een beetje blad. En vervolgens, ja, jullie hebben het amper kunnen zien vanaf de straat. Nee, precies, want dit is de demo-opstelling, hè? Dit is de demo-opstelling. Ja. Dus mag ik u een microfoon geven? Dan... Oh, ja, ja, zeker. Wat je wilt, alsjeblieft. Dan kunnen we makkelijk praten. We zijn wel begonnen. Heel begonnen, ja. Toch, ja, ja. Welkom, Arie is daar. Ja, en u bent samen met twee anderen... Jan Ottes en Annie die hier ook... Ja, Annie Martens en Jan Ottes rondloopt. En ondergetekende zijn samen drukdoende hier in de Peel... om eigenlijk landschapslandbouw in te vullen, mogelijk te maken... waarbij wij eigenlijk drie doelen, heel nadrukkelijk... natuur, landbouw en wonen bij elkaar brengen. En daarmee hopen wij eigenlijk een aantal doelen te bereiken. Hè. Het is bedoeld om het landschap mooi te maken. Het is bedoeld om bewoners een fijne vorm van wonen te geven. Het is bedoeld om nieuwe natuur te ontwikkelen. En het is ook bedoeld om de boer een alternatieve vorm van gemengd bedrijf... dus een inkomen te geven. Ja, ja, het is ook dus inderdaad, de boer staat centraal. Maar het is dus ook wel bedoeld om mensen een huis te geven. Hè? Dus een soort oplossing uit de wooncrisis te bieden. Vandaar dus meerdere doelen die bij elkaar komen. Ja, dat... En daarmee denken wij, ja, als ik het zo mag zeggen... heel veel doelgroepen te bereiken. Het is in feite natuurlijk goed voor de boer, het is goed voor de bewoner... en het is eigenlijk ook goed voor de bestuurder... En daarbij hoort dan de leefbaarheid van onze Peeldorpen. De Peel is, naast de mooie natuur, van oudsher vooral ook een gebied met veel landbouw. Maar door vergrijzing en de precaire positie van de boeren... staat de toekomst van de Peeldorpen onder druk. Dat de boer straks op zijn erf tiny houses kan verhuren... brengt op meerdere vlakken veel goeds, denkt Bos. Wat natuurlijk even bijzonder is... is dat wij een nieuwe vorm van een gemengd boerenbedrijf zien... in de vorm van, je bent melkveehouder... En je gaat dat combineren met nieuwe natuur. Maar het kan ook bij een akkerbouwer. Maar het mag ook bij de kippenhouder. En het is niet gebonden aan hoeveel grond je hebt. De bereidheid om grond in te zetten is wel van belang. En mocht dat voor een deel niet altijd kunnen... is zelfs de bereidheid om bij gesaneerde stallen... ook ruimte ter beschikking te stellen... voor bijvoorbeeld plekken waar je daar ook tiny house zou kunnen plaatsen. Want voor wie is het bedoeld, hè? Dit tiny house... Op een gegeven moment worden er meerdere tiny houses weggezet bij de boer. Of de boer gaat het. Is de bedoeling dat de boer het gaat verhuren, volgens mij? Klopt. Of, ja. Klopt. Voor wie is het? Wie is de doelgroep? De doelgroep is ruim. Want ieder die met relatief gezien klein wonen vindt in de natuur dat dat bij hem past en hem of haar gelukkig maakt, is van harte welkom. Wij merken nu, want er zijn spontaan al een stevige 2000 belangstellenden... dat wij ook tot ons groot genoegen in een cirkel van plusminus 15 kilometer... vanaf de Peel geredeneerd al honderden belangstellenden hebben. Dus ja, in feite is het natuurlijk ook min of meer bedoeld voor onze eigen inwoners. Ja, oh ja, oké. Okay. Maar het is ook de bedoeling, het is niet per se de bedoeling om ook mensen van buiten te trekken. Of die zijn van harte welkom. In die zin, en dat is, we leven gelukkig in een rechtsstaat en in een democratie. Wonen is vrij. Ja, en dus in iedereen, die zin hebben wij, als ik het zo mag zeggen, geen beperkingen. Nee. Nee. Zullen we eens even Tiny House nader gaan bekijken? Prima. Ja, gaat u maar voor. We hebben een lange snoer. Dus dan lopen we hier. Hallo. Even klauteren. Ja, dan gaan we hier een soort veranda op, volgens mij. Hoppakee. Zo. Nou, ja, hoe mooi kan het zijn dat je 's morgens uit je bed komt. Dat je wat dat betreft hier al eigenlijk even plaatsneemt. Ja, en geniet van de ochtendstond, zoals we dat zo deftig zeggen. En dan mag het regenen, hè? Dan is het nog geen probleem. En als er sneeuw ligt, is het er ook fantastisch. Maar schijnt het zonnetje en je hoort de vogeltjes, We staan nu eigenlijk, we kijken nu uit... Naar het zuiden. We kijken naar het zuiden, oké. Naar het zuiden. Ja. Dus we hebben inderdaad in deze situatie, vanaf deze mooie veranda, hebben we het zuiden in zicht. Precies, en we zitten hier eigenlijk. Ja, je zit hier. Stel je zou hier zitten, dan zit je eigenlijk meteen in de bossage, in de natuur. Ja, mooier kan het er niet zijn. En nou is het gewoon puur natuur, maar je kunt je er zelfs bij voorstellen dat je zegt: nou ja, ik heb een klein beetje moestuin en dat zou hier kunnen. Ja, dan een kleine moestuin erbij. En maar als je zegt: nee, ik vind dit juist prettiger, nou dan moet je het vooral zo laten. Dus het is ook op dit punt niet zo dat wij allerlei voorschriften, regels, bedenksels hebben. Nee, het is echt proberen vanuit een vrijdenken onderdeel te zijn van die nieuwe natuur. Wat zijn jullie plannen, concrete plannen om het helemaal vlot te trekken, dat er straks op meerdere plekken tiny houses staan? Wij hebben nu een aanvraag voorgelegd aan de gemeente Landert, daar waar we nu zijn. En daar zijn al 4 boeren bereid op hun gronden die tiny houses te plaatsen, mits ze uiteraard de vergunning krijgen. En dat betekent eigenlijk dat wij graag willen zien dat we de komende weken tot een afhandeling wat betreft de vergunningverlening kunnen komen. Want dan kunnen wij in het najaar die nieuwe natuur gaan aanleggen. En ja, dat is even nog een uitdaging. Want ja, nieuwe natuur heeft ook even tijd nodig. Voordat we van een kind een volwassen persoon hebben, daar gaat ook jaren overheen. Zo is het met de nieuwe natuur ook. We hebben de tijd even wel nodig om het deze volle glorie te laten krijgen. Dus maar goed, de volgorde is eerst natuur en dan en dan tiny houses. Dan een tiny houses. Maar in die zin willen we, als ik het zo mag zeggen, niet 5 of 10 jaar wachten. Want dan is het voor die boer toch weer even een afweging van, ja, is dat dan qua investering wel interessant? Dus investeren is mooi, maar we willen ook graag gewoon inkomsten hebben. Ja. In de goede zin van het woord, hè, want het een hoort bij het ander. Dus, dat is wel goed om te benadrukken. Het is een project op lange termijn. Het is niet, mensen moeten niet verwachten dat ze bij wijze van spreken volgende week een tiny house kunnen betrekken. Ja, dan is het terecht dat je opmerkt, daar mogen we dan nog 10, 15 jaar over doen. En even voor ieders duidelijkheid. Gelukkig is het zo dat er in Nederland ook nu vanuit de Rijksoverheid experimenteergebieden aangewezen zijn. En de Peel is één van die experimenteergebieden. Dat noemen ze deftig NOVI de Peel, hè, Nationale Omgevingsvisie. En daar is dit project eigenlijk vanuit experimenteren wel een goed voorbeeld. Ja, zullen we eens eventjes naar binnen lopen? Dat is wel leuk om even Tiny House ook te betreden. Want het is ook volledig circulair, geloof ik, hè? Het moet zelfvoorzienend zijn. En dit is een... dit is een model natuurlijk, maar als je in nieuwe natuur komt, dan willen wij eigenlijk de infrastructuur geen onderdeel laten zijn van die nieuwe natuur. Dus we gaan geen wegen aanleggen, we gaan geen riolering aanleggen, we gaan geen elektro en dergelijke aanleggen. In principe is het de bedoeling dat het zelfvoorzienend wordt. Deftig gezegd heet dat dan off-grid. Ja. En ja, dan zul je mogelijkerwijs met een bezaltaccu moeten werken. Ja, je zult op een of andere manier met een septic tank aan de slag gaan. Maar dat is ook in deze situatie allemaal uitvoerbaar en hanteerbaar. Wat een aspect is wat wel met zorg moet ingevuld worden, is zeker bij huurconstructies, de verplichting dat je vanuit hygiëne, En kwaliteit zorgt dat het water op orde is. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En voor de rest is het gewoon... En hoe zit het dan inderdaad met de, ook met de bereikbaarheid? Ik kan me ook voorstellen, als je inderdaad off-grid zit... dat je dan wel... natuurlijk, ja, je moet wel een auto hebben om ergens te kunnen komen. Ja, maar dat zal inderdaad wel betekenen dat als je op deze manier woont... dat je niet de auto tot aan de voordeur kunt rijden om daar... je auto te kunnen stallen, parkeren. In die zin zullen er in de nabijheid mogelijkerwijze opritjes zijn... of verzamelplekjes zijn. Maar ten aanzien van infrastructuur gaan wij ervan uit... dat als je willens en wetens in die natuur wilt wonen... dat je dan ook accepteert dat je een keer 25 meter of 50 meter mag wandelen tot je auto. Ja. Dus het is niet zo dat je om de hoek... 4 of 5 parkeerplekken hebt. Nee, dus je kiest echt voor een manier van leven. Precies, ja, precies. En het ruikt hier lekker, bijna als een... ja, inderdaad, het is een houten huis, hè? Zo ruikt. Je ruikt het letterlijk, hè? Dus in die zin voel je al meteen... hé, dit is wat eigenlijk natuur met je doet. Nou, het leuke is, dat wilde ik net zeggen... ik voel ook zelf dat het iets... Het zintuigelijk is het heel fijn. Ja, fijn dat je dat opmerkt. Want dat zijn van die zaken die je niet altijd goed kunt verwoorden. Maar die zijn er nu wel. En ja, dat merk je meteen. Dus dat doet wel goed. Bos spreekt veel met boeren. En die hebben echt wel oren naar dit nieuwe verdienmodel. Waarbij ze ook iets goeds doen voor de natuur en de woningmarkt, vertelt hij. Even heel sterk nadrukkelijk gezegd. Boeren hebben... baat bij perspectief, bij een andere vorm van boer zijn. Waarbij ik wel gezegd wil hebben dat boeren ontzettend verlangen naar duidelijkheid. Niet telkens aangepaste nieuwe regels, weer voldoen aan nieuwe eisen. Men wil op een gegeven moment graag duidelijkheid. En dat merken wij bij dit project wel. Eigenlijk zegt men tegen ons bestuur van kom maar terug... op het moment dat je zeker weet dat het voor de komende tientallen jaren... ook daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. Want wij willen graag invulling geven aan jullie idee. Maar we willen wel de zekerheid hebben dat we in ons bestaan ook vooruit kunnen. Ja, en misschien dat ook voor heel veel mensen ook aanspreekt... dat ze daarmee ook de boer kunnen helpen. Hè, dat misschien ook wel, zeker als je uit deze gemeente komt... of als je misschien familie hebt... uit de boerenstand, zeg maar, dat dan ook dat je daarmee ook iets kan doen. Ja, laat ik alleen maar benadrukken dat als je iets voor een ander kunt betekenen... en je wordt er in de goede zin van het woord zelf gelukkig van om op de goede plek te wonen... en je weet dat die ander daar op een gegeven moment ook nog baat bij heeft... ja, dat kun je toch alleen maar koesteren dat op die manier kan. Terug naar boer Ed. Het is inmiddels flink gaan regenen. Het idee van de Pil Natuurdorper spreekt hem aan. Zozeer dat hij eigenlijk niet kan wachten tot de tiny houses straks op zijn erf staan. Ze denken altijd een boer anti is landbouw en bomen en dit en dat. Helemaal niet. Kijk, maar ik heb wel in mijn achterhoofd, als stel dat je komt, dan moet het wel netjes zijn. Gewoon bijgehouden worden en een nieuwe grote troep rouwen is. Ik zie hier nou wel eens een natuurgebied en dan denk ik, wat een teringzooi. Zo zeg ik het gewoon eerlijk, dan denk ik bij mijn eigen... Dat wil ik niet op mijn grond, maar dan moet het gewoon goed gebeuren en anders niet. Hoe zie jij dat dan voor je? Waar zouden dan die huisjes mogelijkerwijs kunnen komen te staan? Ik heb het idee dat mensen niet overal een paar honderd meter uit elkaar willen wonen. Ik zie dat toch als een cluster, bepaalde stukken. Als ik het hier zo moet kijken, hier tegen de bossen zeg maar aan... en dan zie ik hier een hele groene strook ertussen. Dus dat mensen zitten in de rand van het bos... kijken toch over het groen uit. Een stuk. En dan of misschien nog een waterpartij of iets erbij. Ja, en dan de volgende zone. We staan hier in de stal. We kijken zo recht het weiland. Ja, we kijken hier op het weiland. Ja, ja, ja, ja. Kijk, en dan zie je dat je bijvoorbeeld hier langs die bossen op... korter tegen de bossen aan. Waar huisjes, zeg maar. Ja, dan lopen we even een klein stukje naar buiten. Ja? Niet te ver, want dan worden we nat. Hier zie ik zo tegen die bossen aan. Dat is ook eindig uitwegen. Want dan zit ook meteen op de weg. Ja. En dan kan, als je dan hier een groenere strook weer tussen krijgt... dan kan je vanaf daar weer verder bouwen. Ja, precies. En dan hebben die mensen toch... ik kijk ook, als ik daar woon... dan kijk ik ook nog liever een stukje weg. Dat ik iets zie. Ja. Midden helemaal, midden in het bos. Maar goed, wij hebben nog... Wij zijn ook de vrijheid gewend. Ja, en dat is ook nog een gezellig element. En dat er straks misschien mensen hier natuurlijk komen wonen. Ja, daarom. Jawel. Ja, ja, ik ben wat dat betreft... Ik zit al het jaar tussen het volk, dus ik ben geen eerling. Nee. Ik moet ook volk om me heen hebben, dus dat is niet zo moeilijk. Nee, oké. Okay. Dus eigenlijk, jullie zijn het allebei wel... Als het vandaag kan gebeuren, dan zou en het... En ik zou ook al... Ja, om dan meteen ook alles in te gooien, dat weet ik ook niet. Maar ik zou sowieso, als ze zeggen ik heb, dat het ook maar iets kans is dat het al gaat slagen, dan zou ik zo aan de gang willen, ja. In Noa, of weet ik veel wat. Ja. Dan zou ik zo aan de gang. En ik denk hier wat meer, want hier zit kort hier in de buurt het beste wat boeren die daar interesse in hebben. Wie zou je dan eigenlijk erin willen hebben? Zou je dan het liefst mensen erin willen hebben die ook uit de gemeente komen? Of uit de PIL zelf? Of zou je het ook best wel willen zien als misschien mensen uit de Randstad? Of maakt dat niet veel uit? Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Nee. Want ik denk, kijk, wij horen hier ook al wel af en toe een beetje kritiek in de buurt. Dat ze zeggen, wat moeten we met al die mensen erbij? Ik denk bij mij dat er wel meevalt. Want die mensen die hier op afkomen, daar heb ik geen last van. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Ik denk dat het dat hele goede kansen heeft. Alleen, we moeten nou gas blijven geven. Dat we mensen wakker blijven houden. En ik zeg al, aan het bedje blijven schudden, dat het iedereen wakker blijft. En als je weet wat ik bedoel. Gewoon de provincie en de gemeentes, dat je elke keer op in de neus hebt van, hey, dat is een goed idee. Daar moeten we iets mee doen. Dankjewel. Mooi. Je hoorde de meest recente aflevering van Future Shock, een podcast van VPRO's Tegenlicht. En meer afleveringen over onder meer het ontstaan van kweekvlees en WhatsApp buurtpreventie vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Bijna 4 uur. Dat betekent dat zometeen Stefan hier is met Gaan. Maar daarvoor moet ik nog eventjes zeggen dat morgen heeft Roos, mijn collega Roos Heijnen, hier te gast Olga van Marion. En dat gaat over de geschiedenis van het Spaanse toneel. Dat is allemaal morgen, woensdag 2 juni, hier van 2 tot 4 op Radio 1. Goedemorgen. Oh, wacht even. Je hebt helemaal dingen veranderd hier. Hallo. Hi. Ja, oh, hier ben ik. Hi, Stefan, goedemorgen. Hallo. Nou, wij willen graag weten waar we het zo meteen over gaan hebben. Nou, tussen 4 en 6 of nou ja, tussen 4 en 5. Een beetje het weerbericht van jou hebben, maar... Nou, we gaan het hebben over een jointje roken. Doe je dat wel eens? Nee. Ah, nooit niet. Nog nooit gedaan nee, ook? Nee, ook niet. Ook nog nooit in een coffeeshop geweest? Nee, ook niet. Nou, gaan we het toch over hebben. Want we gaan het hebben over toeristen in die coffeeshops. In steeds meer gebieden en randen van Nederland zien ze die liever verdwijnen. En wij vragen ons af, moeten die toeristen niet gewoon helemaal geweerd worden uit de Nederlandse coffeeshops? Steeds meer stemmen zijn daar ook over. Nu door corona de shops dicht zijn en zometeen weer open gaan, willen sommige burgemeesters denken, nou, dit is een goed moment om die regelgeving eens even aan te gaan pakken. Ah, ja. Bijvoorbeeld in Amsterdam. En zo wordt corona gebruikt om toch wat aantal dingen te veranderen? Ja, precies. Oké. Okay. Zit jij... Ik kan het wel eens bezoeken, zeker. Oh, ja? En niet per se binnen. Want je mag er vaak niet binnen roken meer in een coffeeshop. Maar ik snap wel dat ze de toeristen, dat je iets zoiets hebt van... Nou ja, in de binnenstad van Amsterdam heb je heel veel shops en die zijn nu eigenlijk allemaal leeg. Dus ja, dan kan je ze beter sluiten misschien. Of gewoon zeggen, geen toeristen meer. Ik ben benieuwd wat de luisteraar van dit onderwerp vindt. Jij natuurlijk ook, want daar gaat het programma om. 0800-1121 of stuur je berichten via de gratis NPO Radio 1 app. Ik wens jullie een fijne dinsdag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland heeft de afgelopen jaren 3 diplomaten van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht om het land te verlaten vanwege spionage. Volgens NRC ging het om agenten van de Soedanese inlichtingendienst. Ze zouden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten hebben gehouden en geïntimideerd, schrijft NRC. Zeker 1 vertrekverzoek was onderbouwd door de AIVD. Soedanese asielzoekers waarschuwen Nederland al langer voor de consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese Veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en ook martelt. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het gaat om Andrei Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Op zijn Twitter-account staat dat het vliegtuig al aan het taxiën was toen het alsnog werd gestopt. Bivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Volgens zijn team is hij inmiddels verhoord. Als hij wordt veroordeeld, zou hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen tegen vervolging kondigde Pivovarov vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. De Turkse geheime dienst heeft in het buitenland een neef van de geestelijke Fethullah Gülen opgepakt, meldt het Turkse staatspersbureau. Waar precies is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk was het in Kenia. De neef werd gezocht omdat hij lid zou zijn van de Gülen-beweging, die in Turkije wordt beschouwd als terroristische groep. Jong Oranje is door naar de halve finale van het EK onder 21. Nederland versloeg in Boedapest Frankrijk met 2-1. De winnende goal viel ver in de blessuretijd. In de halve finale speelt Jong Oranje donderdag tegen Jong Duitsland. Het weer is op de meeste plekken helder. Bij weinig wind koelt het af naar een graad of 10. Later overdag veel zon en 22 tot 26 graden. Op de Wadden is het iets frisser. En ook woensdag is het warm, maar dan wel met wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, begin van dinsdag 1 juni 2021. Je luistert weer naar Gaan, de extra vroege ochtendshow waarin jouw mening telt. Je mag hem geven via 0800-1121 of de app van Radio 1. Zometeen wil ik het met je hebben over toeristen in de Nederlandse coffeeshops. Eerst nieuws, waar je vandaag meer over gaat horen in het nieuws. Vandaag is het 140 jaar geleden dat het eerste telefoongesprek in ons land plaatsvond. Op 1 juni 1881 verbindt een telefoniste de eerste 49 aangesloten abonnees met elkaar. En die eerste woorden waren: ik verbind u door. En dat vertelt mijn telefoniste ook altijd. Als je belt naar 0800-1121 word je ook doorverbonden naar de uitzending. Dus dat is mooi. De lonen van schoonmakers die gaan vandaag 1,5% omhoog. Meer dan verdiend. En vandaag is de eerste dag van de meteorologische zomer. De astronomische seizoenen die we vooral aanhouden begint op de 21ste dag van deze maand. Dus dat is eigenlijk nog even wachten. Maar na weken van slecht weer, je hoorde het net ook al, wordt het vandaag zo'n 26 graden in Nederland. Dat kan het gewoon worden. Vergeet je dus niet in te smeren als je vandaag naar buiten gaat. Zometeen, tussen 5 en 6, hier in dit programma Sam Pormes de gast over de Molukse gemeenschap in Nederland. Vandaag is een uitspraak van het Hof over de treinkaping bij de Punt. En het is 70 jaar geleden dat de Molukkers aankwamen in Nederland. Eigenlijk na 6 maanden zouden ze teruggaan, maar ze zijn er nog steeds. Wat is daar misgegaan? Waarom is er een afspraak niet nagekomen? Straks tussen 5 en 6 gaan we het erover hebben met Sam Pormes. Eerst wil ik het met je hebben over die coffeeshops in Nederland. Want moeten die nog wel toeristen toelaten als die straks weer naar Nederland komen, als alle coronamaatregelen weg zijn? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Is dit misschien het moment om de toerist te weren uit de coffeeshop? 0800-1121 of de app van Radio 1. Want als het aan de burgemeester van Amsterdam ligt, Femke Halsema, mogen die toeristen in de toekomst niet meer genieten van een joint in de hoofdstad. Het Openbaar Ministerie en de politie die zijn dat met haar eens. Zij willen namelijk alleen nog dat inwoners van Nederland de coffeeshops in mogen. De hoofdstad besloot eerder in 2013 dit plan niet uit te voeren, omdat de gemeente bang was dat het meer illegaliteit op straat zou veroorzaken. Maar nu is burgemeester Halsema toch overgehaald. In een interview met AT5 vertelt ze wat het veranderd heeft. Wij nemen het risico van overlast als een gevolg van het I-criterium serieus. En wij...